Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl harmadik részében, teljesen élőben jelentkezünk. A mai adásban... Seres Samuval. És Dúl Szabolcsal, abszolút. A mai adásban nagyon sok témáról fogunk beszélni, mert ez a hét tele volt izgalmasabbnál izgalmasabb politikai történésekkel. Fogunk beszélni picit a poloskázásról, aztán a gyülekezési jog korlátozásáról, vagy a Pride-ról, megpróbálunk picit az ígéret licitre is kitérni, és lesz még a nap végén egy kis izgalom. Hát beszélünk, azt beszéltük a Samuval, hogy beszéljünk mindenről, ami ugye a héten történt, és izgalmat váltott ki, és beszéljünk arról is, amiről nem beszéltünk egy picit, de ugye ennek az egész műsornak az a lényege, hogy hát ti is itt vagytok velünk, interaktív közéleti politikai műsor, és ez akkor lesz jó, hogyha ti is hozzászóltok, kérdeztek. Itt annyi kulisszatitkot elárulok, hogy úgy van berendezve itt ez a kis mini stúdió, hogy egy ilyen nagy képernyőn pont így velünk szemben itt vannak a kérdéseitek, és akkor ezeket rögtön látjuk, tudunk majd erre reagálni. De szerintem kezdjük is el. Amikor Samuval így beszéltük, hogy mi az, amiről egészen biztosan így szót kell ejtenünk, mert hiába eltelt egy hét, vagy már soha több mint egy hét, az a poloskázás volt. Hát ugye Orbán Viktor a március 15-i beszédében egy ilyen kis sejtelmes összekacsintással elmondta, hogy hát átteleltek a poloskák, pedig ugye húsvéti nagy takarítás készül, és akkor ideje tenni valamit, és hát ez őrületesen nagy hisztit váltott ki, meg őrületesen nagy visszhangja volt. Erről fogunk egy picit beszélgetni. És még mielőtt belemennénk ténylegesen abba, hogy a politikának milyen morális gátjai vagy határai vannak, hogyha vannak ilyenek. Azelőtt egy visszautazunk most 1996-ba, ahol Tordján József a független kisgazdapárt, így független kisgazda, földmunkás és polgári párt, kérem szépen! Ezt ő mindig így elmondta a Nap TV-ben. Tehát a kisgazdapárt elnökének a beszédét fogjuk megnézni, ami, hát nézzünk bele az elejébe, aztán kicsit beszélgessünk róla. A liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális gökkesejük kívülről tépik, szaggatják az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított szerencsétlen nemzetünket. Amikor ezt a beszédet először meghallgattam, akkor azt gondoltam, hogy mi ez a nagy felháborodás most, mi ez, hogy ez a teljes Orbán Viktort fasisztákkal, nácikkal azonosítják, és hogy megnéztem ezt a beszédet, hogy ehhez képest ez semmi. És elvileg azt olvastam, de javíts ki, nem így volt, hogy a kisgazdapárt tök jól állt ebben a pillanatban, nem tudom, 96-ban hatalmas támogatottsága volt országosan, aztán jött ez a beszéd, és soha azóta politikusnak akkora népszerűségvesztése még nem volt, mint azután Tordjánnak. Hát nem, hogy jól állt a kisgazdapárt, hanem ugye itt 96-ban vagyunk, amikor hát a MSZP-SZDSZ kormány idején, és tulajdonképpen már a gazdasági problémák, bokros csomag, és így tovább, egy nagy, hatalmas nagy népszerűségvesztése van emiatt az akkori kormánynak, és hát itt van Tordján József, meg a kisgazdapárt, aki tulajdonképpen a 98-as választások győztesének egyik várományosa, mert hogy ők abszolút akkor az FKGP egy ilyen nagyon erős párt volt, és hát meg volt ez a beszéd, és ez olyannyira nagy kiakadást okozott, talán még nagyobbat is, mint most a poloskázás, hogy parlamentben Szájer Józseftől kezdve mindenki ettől elhatárolódott, és hát egy teljes kiakadás volt. De, és ezt azért hoztuk ide, mert igen, ez eszünkbe juthat a poloskázás, féregírtás, és így tovább, és egyébként először, hogyha visszakutatom, akkor Szabó Andrea írt a Facebook oldalán erről rögtön, így a március 15-i beszédek után, hogy ez jutott az eszébe, de azért teljesen másik politikai kontextus van, és teljesen más politikai következményekkel jár. Ha rátérünk így az Orbán beszédre, meg annak a fogadtatására, szerintem azt, hogy Orbán mit mondott, azt most már mindenki körüljárta, inkább tényleg így a morális kérdéseket lehet jó feszegetni, mert nekem egyből a beszéd után az jutott eszembe, hogy itt most tényleg az történt, hogy egy büdös, ocsmány, mindenkit zavaró rovarhoz hasonlítja Orbán Viktor, és utólag ugye visszakozott, hogy ezt csak Magyar Péterre érti, mert ő lehallgatja a feleségét, ezért Poloska, de itt a bírók, civil szervezetek, újságírók mindenkit azonosított, és azóta, hát nem tudom, nyilván majd később fogunk a Pride-ról beszélgetni, de hogy talán még olyan emberek is jelezték, nem tudom, a Pride-on való részvételüket, akik eddig sohasem mentek volna ki, és tök érdekes, amikor mi erről beszélgettünk, nem biztos, hogy ezt így gondoltad, de hogy mint a politikában, nem tudom, nem számítana a morál, ami nekem engem kicsit is szíven ütött, vagy lehet, hogy túlságosan idealizált világban élek. És amúgy még Bojka azt is írja, hogy sosem szavazott a Fideszre, de az FKGP-re sajnos 98-ban igen. Hát bizony, tehát az FKGP akkor egy országosan erős volt. Nem azt, hogy nem számít a morál, hanem minden ilyen beszédet, lépést, elhangzott mondatot meg lehet ítélni természetesen morális szempontból, hogy szabad-e ilyet mondani, és meg lehet ítélni, és én azt gondolom, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy 26-os választás felé menetelünk, meg lehet ítélni politikai szempontból, és érdemes is megítélni. Na most, ha morális szempontból nézzük, és ebben szerintem nem lehet vita, hogy ahhoz, hogy politikai ellenfelet valaki hirtelen egy férekhez, Poloskához, nem emberhez hasonlít, ugye ez a fajta dehumanizálás, ez tényleg a legrosszabb időkre emlékeztet minket. De politikai szempontból érdemes megvizsgálni, hogy ez miért hangzott el, mi a kontextusa, mi volt a célja, és ez egyáltalán mennyire árt mondjuk választási matematikailag a Fidesznek és Orbán Viktornak. És az a helyzet, hogy én tájékozódtam is fideszes forrásaimtól, hogy nekik így mi a véleményük, ez miért történt meg ez az egész, és az a helyzet, hogy nagyon meglepte Orbánt is, meg a Fidesz vezetését is, hogy ebből egy ekkora felhorgadás lett. Ugyanis, hogyha valaki kinyitja a magyar nemzetet, vagy Bajer Zsoltnak mondjuk olvassa a különböző blogbejegyzéseit, hát ott a poloskázás ez egy ilyen kis visszafogott simogatás, amit Magyar Péter meg a tiszások kapnak. Poloska Péternek nevezik őt. Tehát ez, hogy átteleltek a poloskák, ez egy összekacsintás volt a Fidesz táborral. Egy ilyen kvázi mi egy nyelvet beszélünk című mozgósító, aktivizáló dolog, de nem számoltak azzal, hogy ez hogyan fog kinézni kifelé, és azon tömeg hogy fogja fogadni az a közvélemény, amelyik nem olvassa a magyar nemzetet. Igen, ez érdekes, hogy relatíve korán jöhetett a visszajelzés belső körökből, mert ennyi idő alatt a század végse futtat le rapid gyorsasággal egy közleménykutatást, hogy hát Viktor, ez annyira nem volt jó, nem tudom, Schmidt Mária vagy kiszólhatott, hogy ez annyira nem is került jól, hogy egyből visszakoznia kellett ebben a Facebook posztban, amit nem szokhattunk meg Orbán Viktortól annyira, hogy ő hátrébb lép hárommal egy ilyen erős beszéd után. De hogy ugye ezek a kifejezések, hogy akkor visszakozik, meg hátrébb lép, tehát hogy pont ezért érdemes, mert morális szempontból valójában akkor ő így megmagyarázza ezt a dolgot. De hát maga a magyarázat is, ugye, és Tempó is írja a többes számú dolgot, tehát ugye ő poloskákról beszélt, hogy átteleltek, és ugye a Poloska Péter az egyes szám, de nem is a nyelvészeti része ez érdekes, hanem hogy politikai szempontból vajon vesztette egy darab szavazót is a Fidesz. Tehát van-e olyan fideszes szavazó most, amelyik azt mondta, hogy hát én szavazok Orbán Viktorra, de hát én azután, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy átteleltek a poloskák, én már nem szavazok rá. És ilyen nincsen. Tehát valójában, ha abból a szempontból nézzük ezt az egészet, hogy igazából árt-e Orbán Viktornak, vagy hasznos-e, hogyha erről van szó, azon a napon, amikor elindul az árrésstop, amikor arról beszél hát nem mindenki, hogy tulajdonképpen az árakkal mit kezd a kormánya a boltokban, azon a héten, amikor a Magyar Nemzeti Banknál van egy egészen elképesztő botrány, és erről még beszélhetünk, hogy itt tulajdonképpen több száz milliárd forintnak az eltűnésére derül fény, és Matolcsy György és családjának eszméletlen gazdagodásáról, akkor igazából hasznos-e a Fidesznek, vagy mit szól, vagy mennyire árt a Fidesznek az, hogy itt poloskázás van, illetve hát Tibolyka hozzáteszi, hogy már a poloskán is túlhaladt a történelem, és azóta már zebrázás van. De én tényleg lehet akkor, most nem akarom túlságosan elhúzni ezt a vitát, de hogy én azt érzem, hogy lehet igen a politikát úgy értelmezni, hogy mindig agenda szempontból, hogy ki az, aki uralja a napirendet, kiről beszélnek, és ennek ez az oldala, de hogy én biztos vagyok benne, hogy azért vannak olyan, akár a középosztályban, vagy az alsó közép, ennek nem tudom mi a konkrét megnevezése, osztályokban olyan emberek, akik félnek attól, hogy most a Török Gábori, nem tudom, keretezés szerint tényleg az történik, hogy Orbán Viktorék addig radikalizálódnak kommunikációs szinten, ameddig azt el nem érik, hogy Magyar Pétert összetudják most, nem tudom, az OLNZ-kkel, vagy olyan, vagy ballépésre kényszerítik, és azért szerintem tényleg itt most már olyan, akár beszédekben, akár majd a gyülekezési jogok korlátozásában olyan dolgokat látunk, ami már így ténylegesen a demokrácia és az autokrácia között ilyen erős határlépés, mert eddig beszélhettünk, vagy határátlépés, mert eddig beszélhettünk arról, hogy nem tudom, Magyarországon nincsen sajtószabadság, vagy diktatúra van, én mindig ezeket így lesöpröm az asztalról, mert nincs, mert van sajtószabadság, meg lehet tüntetést szervezni, de most már az érveim csökkennek ebben a témában. De az a helyzet, hogy ezek a döntések, amelyeket hoz Orbán Viktor is, és Magyar Péter is, 2026 szempontjából születnek meg. Tehát az figyelembe kell természetesen vennünk, hát enként nem köt ez az egész dolog, de amikor megérteni próbáljuk, értelmezni próbáljuk a politikai hasznosságát, az, hogy mi indokolja ezeket, akkor sajnos ez a nagyon kegyetlen politikai pragmatizmus a kiinduló pontunk. És én például azt az elemzői irányt választom ezekben, hogy ennek a morális részén, meg a következményein természetesen fontos elidőzni, de hogy ezek a 26-os szempontjából nem számítanak, vagy nem itt számítanak. Tehát az, hogy a poloskázós beszéd után elindult nagyon gyorsan a zsöszűi poloska kampány, és az, hogy a Facebookon egyre többen akkor azonosították ellenzékiként magukat, hogy igen, akkor én poloska vagyok. Majd erre elindult, ilyet is láttam, a zsöszűi Chemotox kampány, azaz, hogy fideszesek kirakták azt, hogy akkor a Chemotox-szal hogyan lehet kiírtani ezeket a poloskákat. Ez egy nagyon-nagyon szomorú társadalmi következmény. Nagyon szomorú az, amikor ez tulajdonképpen a legfelsőbb vezetője ennek az országnak tulajdonképpen egy zöld lámpát ad arra, hogy itt lehet poloskázni, és lehet így a politikai ellenfélről beszélni, mert ugye ez csak fokozódik mindig a közösségi médiában, de a politikai hasznosságnak a szintjén az, hogy ez 2026 szempontjából mit jelent, nekem az az állításom, hogy ez nem egy pártpreferenciát ilyen szempontból módosító kifejezés, vagy hiba, vagy ilyesmi volt. Igen, itt mindig az a kérdés merül fel, hogy a soha be nem azonosított, kiábrándult fideszesek valójában hányan vannak, meg mekkora az a szavazói réteg, aki így a Tisza és a Fidesz között ugrándozik, mert biztos, hogy van egy ilyen réteg, de szerintem így fel is kaptam a fejem arra, hogy a Magyar Nemzeti Bankban eltűnt 100 milliárd forint. Én ezt nem is olvastam például, ez mi? Ez hát, tökre meglep. Hát ugye azért is vagyunk ugye itt ebben a műsorban, hogy ilyesmiket folyamatosan kibeszéljünk. Szóval az a helyzet, hogy hogy ezen a héten volt egy politikai kommunikációs szinten, amit láttunk, illetve politikai szinten fontos történések, és ezek nem fették egymást. Na most a politikai kommunikációs szinten, ami előttünk volt, a poloskázás, a Pride betiltása, mindjárt fogunk erről beszélni, illetve hát ti is most, hogy olvasom a kommentjeitekben, a zebrákról beszéltek, ugye itt arról van szó, hogy Magyar Péter egy nagyon fondorlatosan és jól kommunikációsan jól előkészítetten kiírta a Facebookra, meg utána egy videót is csinált, hogy akkor toljuk le a nadrágot, miniszterelnök úr, mert hogyha mindenki a vagyonáról elszámol, akkor mondjuk Orbán Viktor magyar szerint elszámolhatna a zebráiról, és hát ezek a képek, ezek a kommunikációs panelek, poloskától zebráig iszonyatosan jól beleégnek a tudatunkba, és látod, itt a kommentelők is ugye éppen per pillanat erről beszélnek. De az, hogy most ezen a héten éppen erről van szó, ez a politikai kommunikáció része. A politikai szinten, ami fontos történés volt ezen a héten, az egyrészt az Ár és Topnak az elindulása, és az, hogy erre a különböző kereskedelmi láncok hogyan reagáltak, és éppen tejfölkorlátozást vezettek be valahol, vagy vészharangot kongatnak, és lehet, hogy leépítések lesznek, és így tovább, és így tovább. Jutott neked azért még tejfölkorlátozás? Én abszolút jutott, én a laktózmenteseket keresem, úgyhogy arra természetesen nem vonatkozik a Ár, és ott annyi Ár, és azért pakolnak rá, amennyit nem szégyelnek. De te vettél rengeteg áréses dolgot? Én most pont nem voltam itthon, de tervezem. De egy... nem is 30, hanem az 500 termékből, amire valójában kiterjed a korlátozás, mert nem 30, hanem ugye, mivel különböző termékcsoportok vannak, ezért ugye nagy kapitalizmus van itthon, mert nem jobb le senki, ezért 500 termékből fogok tudni választani a következő napokban. Csinálhatnánk ilyen ár és saját gasztroműsort, hogy valami ár és recepteket adunk, és akkor használhatsz hozzá fokhagymát, párizsit, joghurtot, és így tovább, és így tovább. Na de visszatérve, hogy a másik ilyen történés, amiről kevesebb szó esett, az például az, hogy a Magyar Nemzeti Bank élén ugye történt egy váltás, Matolcsy György helyett immár Varga Mihály van, és hát ő elhatározta, hogy egy picit itt szeretné rendbe tenni, hogy mik is történtek a múltban a jegybanknál, és hát az állami számvevőszéknek egy jelentése az napvilágot látott, először a Direkt 36 írt róla, majd utána ki is derült maga a jelentés, hogy itt a Matolcsy Györgynek az ideje alatt, leegyszerűsítve arról van szó, több száz milliárd forint vándorolt ugye a különböző alapítványokba, és hoppá, és ugye az volt itt az új fejlemény, amiket a sajtó, illetve az állami számvevőszék útján megtudhattunk, hogy hát ez olyannyira Matolcsy Györgyhöz és családjához köthető dolog volt, és feltehetően ilyesfajta érdekkörökbe vándorolt, hogy azokban a bizonyos alapkezelőkbe, aki irányította ezeknek a pénzeknek az útját, talán egy Kovács Petra nevezetű nő, de egy Petra nevű nő, az kiderült, hogy az Matolcsy Ádám volt. Igen, az a fia volt, csak pont Petra akkor, álnéven. És pont akkor, amikor az alaptörvényben most már bele van foglalva, hogy na mi van belefoglalva, Samu? Két nem létezik, a férfi és a nő. És az ember vagy férfi, vagy nő, kivéve, hogyha Matolcsy Ádámról van szó, mert ő egyszerre tud ugye Ádám is, meg Petra is lenni, meg férfi és nő is lenni. Tehát, de ez az egész ügynek nyilván az ilyen szürreálisabb, vagy viccesebb része, de valójában arról van szó, hogy itt több száz milliárd forint elvesztette közpénz jellegét, és arról beszélünk, hogy ezekből nemhogy meg lehetne oldani gyermekétkeztetésnek 14. havi nyugdíjat, meg ki tudja, hogy milyen eszi a csökkentéseket, tehát hogy ezek költségvetési szempontból látható összegek. És nagyon is érdekes, hogy ennek a vége ez az lesz, hogy adott esetben büntető eljárás és Matolcsy Györgyékkel történni fog valami, vagy vagy esetleg ebben az ügyben elkezdődik valami fajta nagy takarítás, vagy sunnyogás, vagy nem tudom mi. Kevesebbet tudunk róla, mert ugye poloskákról, meg zebrákról beszélünk. Nem, ez történik kicsit akkor, amikor annyira így a korrupció elszabadul, hogy tényleg így kontroll nélkül bárki, bármit, Matolcsi Ádámnak a 146. sportautó nagyon kellett. És ha intézte, de menjünk is tovább, mert itt azért még történnek dolgok, és Ágota most kommentálja, hogy a kormány közelében a törvény nem számít, van ebben ráció, és ráadásul, ez nem is tudtam, hogy Tempó kommentál, hogy a Matolcsi Ádám az Origo tulajdonosa. Volt valami kötöttsége, de ugye az Origo már régen a Kesmába bekerült, tehát ott meg pont a magánjellegét vesztette, de hát sok jellegét elvesztette az Origo. Mondom ezt, mint egykori Origós. Ha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan tegyétek fel. A Pride-ról még majd külön fogunk beszélni, mert annak nagyon sok érdekes vonatkozása van, de itt az első felében tipikusan arról akartunk beszélni, hogy mi az, ami éppen napirenden volt, és mi az, ami nem volt napirenden, de fontosnak tartottuk, és ennek azért van szerintem szerepe, hogy ilyen szempontból is áttárgyaljuk, mert ha mondjuk egy év múlva, szerintem lesz még innen és túl, és visszatekintünk arra, hogy miről beszéltünk egy évvel ezelőtt, akkor én azt hiszem, hogy az ilyen poloskázós beszédeket bőven meg fogtuk haladni. Tehát, hogy itt olyan lesz még a következő egy évben, hogy szerintem ez a poloskázós beszéd nem egyfajta ilyen mérföldkőként vagy határvonalként fog bevonulni ebbe a kampányba. De akkor itt az a kérdés, hogy szerinted meddig radikalizálódhat így a Fidesz politikája? Ó, hát az még nem tudnám szavakba kifejezni, hogy meddig. Tehát, hogyha azt hisszük, hogy ennél már nem lehet mélyebben, akkor mindenki kapaszkodjon meg a választókerületébe, mert lehet még sokkal mélyebben ez a dolog. Na és beszéljünk valakiről, aki nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de éppen az országot járja. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, a megvásárolt lakóautójában járja az országot, és hoztunk nektek egy klippet, ezt nézzük meg, csak egy kis kedvcsináló jelleggel. Hopaj, hop, siar, hop, huculka, huculka, kafé, luca, ipi, fogda, huculka, huculka, azé, viner, szacasa, huculka, huculka, becsi, kafé, luca, meada, huculka, huculka, frunzulice, ditrifoj, huculka, huculka, jár a zádi minivoj. És ezt a képet itt hagyom, ide kicsibe kirakom Gyurcsány Ferencet a lovon, csak hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Szóval Gyurcsány Ferenc országot jár, nem értem, hogy ennek mi a relevanciája, ez a összes mérés szerint körülbelül, nem tudom, 2-3% között van a DK, nyilvánvalóan gondolom, hogy az adott településekben mindegyikében van egy szűk DK bázis, akik még jó, most én majdnem ilyen ageizmusba belementem, amit nem szabad megtenni, akik kimentek az országjárásra. Én nem látom annyira, hogy ennek mi a funkciója, azon kívül, hogy nagyon szórakoztató képek készülnek Gyurcsányról, és nagyon jó videók, ahol ő is most már a zebra, poloska, kutya, Bermuda háromszögben, vagy Gyurcsány Ferenc lovon, egy ilyen, nem tudom, az lehet, hogy a személyes céljaira ez így megfelel, de nem látom, hogy politikailag hogy fog felkapaszkodni Gyurcsány Ferenc, és igazából mérges is vagyok arra, hogy beszélünk róla, mert mára szerintem semmi, és sajnálom, hogy azt mondom, hogy volt miniszterelnökre, de mára azt nem semmi relevanciája nincsen. Ugye az, hogy amikor előbb átbeszéltük, hogy mikről nem beszéltünk, akkor kihagytuk ezt a részét, hogy ugye elindult Gyurcsány Ferenc országjárása és lakóautós, nem tudom, ilyen rallia, hogy még járja az országot. Hát muszáj, hogy valamilyen politikai cselekvést mutasson fel, de még annyiban fogunk beszélni róla, hogy a műsor végén ránézünk az újpesti időközi eredményére, és akkor ott egy picit a DK-nak a lehetőségeit még megemlítjük, de valójában szerintem az egész politikai szituációt nagyon jól szimbolizálja az, hogy Gyurcsány Ferenc elment Bicskére, ahhoz a gyermekotthonhoz, ahol, hogyha emlékszünk, ugye a kegyelmezési ügynek a tulajdonképpen az eseményei, ugye, vagy előzményei történtek, és iszonyatosan tanulságos volt ránézni, megnézni, hogy milyen kis helyszíni és milyen kis hát, társadalmi érdeklődést váltott ki az, hogy ott van Gyurcsány Ferenc, miközben emlékszünk, hogy pár hónappal ezelőtt Magyar Péter az országjárásán szintén pontosan ugyanazon a helyen a Bicskei gyermekotthonnál ott volt, és akkor nem csak az, hogy többeket érdekelt, vagy többen voltak ott, hanem ez volt ugye az első ilyen pontja, amikor egy államtitkár, Csizi Péter, vagy helyettes államtitkár elnézést, ő állta el az útját, és hát annak a politikai tétje, hát nagyságrendekkel magasabban volt, mint ez. Na de nézzünk néhány kérdést inkább. Meg egy szóval többet, egy szóval se pazarunk többet Gyurcsány Ferencre, de ezt csak én mondom. Bojka azt mondja, hogy pont ez a legnagyobb probléma, hogy egy átlagember egyszerűen nem fogja fel, hogy mennyi pénz több, mint 100 milliárd. A zebra viszont látványos, nyilván mindenki felfogja, hogy fura ilyen állatot tartani. Nekem ebből egyből az jut eszembe, hogy azért az utóbbi 10 évben szerintem a magyar választóknak, vagy az ellenzéki választóknak az inger küszöbe annyira felment a hasonló korrupciós ügyekben, meg már elveszünk, hogy milyen alapítványba kiszervezve, hány milliárd, nyilván felfoghatatlan összegek, hogy ez már átsejti az inger küszöböt. Nem is csak az inger küszöb szerintem igazad van, tehát hogy ez kétségtelen, amit mondasz, de hogy ezt én azzal még kiegészíteném, hogy miután a vizualitás az mindent elsöpör, nem mellesleg ugye a közösségi médiának köszönhetően, vagy a közösségi média miatt, az, hogy hogyan lehet azt bemutatni politikai kommunikációs szempontból, hogy adott esetben Orbán Viktornak mekkora lehet a vagyona, az, hogy adott esetben mondjuk Matolcsi György zsebében milyen pénzek vándorolhattak, kénytelen minden egyes aktor vizuális szempontból is gondolkodni. Tehát az, hogy számokkal dobálózunk, az semmit nem mond, nem érdekli az embereket. Az, hogy egy zebrája van, azt jobban megérti. Ez pontosan ugyanaz a jelenség, mint hogy pár évvel ezelőtt, amikor az éppen aktuális ukrán elnököt elüldözték, és hogy mérhetetlen, elképesztő mennyiségű pénzt hajtott fel, az volt az egésznek a szimbóluma, hogy arany WC keféje volt. Tehát az ő saját berendezett kis palotájába, a WC-jébe arany WC kefét használt. És ez az arany WC kefe nyilván nem az volt a legnagyobb értékű dolog abban a kastélyban, de vizuális szempontból ez a leginkább elképzelhető. Ugyanez a zebrával kapcsolatban, hogy egy zebrát jobban megértünk, mint ezeket a 100 milliárdokat. Meg amúgy szerintem sokan van egy olyan értelmezés is, hogy sok választó azt gondolja, hogyha ő nem idegesíti fel magát ennyire, mert hogyha ő hatalommal lenne, akkor ő is ezt csinálná egy ilyen jó magyar mentalitás szerint. Viszont Rozán Határozália feltett egy nagyon jó kérdést, amit én is kutatok, hogy egyrészt két kérdése van. Az egyik, és most a másodikat olvasom direkt először, hogy vajon a Matolcsi család vagyonának átcsoportosítása történik, büntetésből Matolcsi kormány kritikája miatt, vagy hogy ez miért történhet meg? Hát én ellenmondó információkat kaptam erről, mert egyrészt van egy olyan, hogy Varga Mihály, mint az új seprű, ő szeretne jól seperni, és így rendbe tenni ezeket a dolgokat azért, hogy ne majd az ő körmére égjen rá ez a dolog. Van benne egy olyan dolog is, hogy hát azért a NER-ben is nagyon sokak szemét szúrta az, amit főleg Matolcsi György fia, Matolcsi Ádám csinált, hogy gyakorlatilag minden egyes vécézésre új Teslát vett magának, kicsit kifordítva, és ez a fajta gazdagodás. De én hallottam egy ilyen konteót, és mivel itt vagyunk az Innen és Túlba, ahol miért ne olvashatnánk be konteókat, hallottam egy ilyet is, hogy nagyon is tart attól a Fidesz, hogy Matolcsi, az egész köre, és az, hogy tulajdonképpen ő már nem lehet Magyar Nemzeti Bank elnök, sértett is, van benne indulat is így az elmúlt évek miatt, nehogy, tehát le akarják zárni, nehogy eszébe jusson az ellenzék a Tisza felé közeledni, vagy segíteni bármilyen módon, hanem hanem fel akarnak mutatni egy ilyen ügyet, hogy azért jól vigyázzon magára. De hogy meddig megy ez az ügy, az lesz az igazán érdekes, hogy itt tényleg büntető eljárás, akár perek lesznek ebből a dologból, mert azt gondolom, hogyha itt egy csontvázat kiráncigálnak ott a szekrényből, akkor elég sok minden kidőlhet. És akkor ezen a ponton, még mielőtt ráfordulunk most már ténylegesen a gyülekezési jog korlátozására, én hoztam még neked egy trélert, mert az a helyzet, vagy hát intrót inkább, mert az a helyzet, hogy én megnéztem a Hunyadi sorozatot. Hú, én hát csak tervezem. Az eddigi részeit megnéztem, nem tudom, hogy a nézők közül ki az, aki ezt itt tette. Ha itt tettétek, akkor létszik mindenképpen írjátok meg a véleményeteket róla, és tök érdekes, én most meglepőt fogok majd mondani, miután belenéztünk, de nézzünk bele az intrójába a sorozatnak. Kicsit beletekerek. Na, és igazából végignézhetnénk, ez egy 2 perces intro, fenn van a YouTube felületén, hogyha mindenki végig szeretné nézni. De hogy az a helyzet, hogy az intróból szerintem az látszik, hogy ez egy emelkedett hangulatú, a magyar, nem tudom, filmiparhoz képest, hogy az eddig megszokott, mert van ilyen sztereotípia, hogy a magyar filmek azok szarok, ez szerintem, meg sorozatok azok szarok, szerintem ez nem igaz, meg az utóbbi pár év erre szerintem abszolút rácáfol. De hogy ez az intro, ez abszolút egy ilyen magyarországi trónokharca érzetet kelt, legalábbis bennem, egy ilyen, nyilván egy ilyen szenzációhajház dolog. És néztük a sorozatot, és én egy olyan prekoncepcióval indultam, hogy ez borzasztó lesz, kínos lesz, és majd el kell takarni a szemünket, és érthető lesz az, hogy miért értékelte mindenki egy csillagosra az IMDb-n, ez a szokásos ilyen ellenzéki reakció, amikor megjelennek ezek a kurzusfilmek vagy sorozatok, és az a helyzet, hogy szerintem nem rossz, sőt, abszolút szerethető az, hogy a jó színészek vannak a sorozatban, Ruyder Vivien, Törőcsik Franciska, nem tudom milyen Gellért játssza Hunyadi Jánost, és ugrál a helyszínek között, belelátunk a török szultán életébe, az olasz udvarba, a politikai játszmákba, hogy hogyan akar valaki német-római császárrá válni, és nyilván nagyon sok benne a testiség és a mesztelenség, és van benne leszbi jelenet, pont akkor, amikor ugye a homoszexualitás nem lehet népszerűsíteni, nagy ellentmondás, de hogy az a helyzet, hogy szerintem nem rossz ez a sorozat. Hunyadi is ott lenne a Pride-on. Hunyadi valószínűleg nem lenne ott a Pride-on. A trónok harcát említetted, ugye a trónok harcának valójában a legnagyobb erénye a cselekményszövés volt, az, hogy egy nagyon jól összerakott, mint történetmesélésben, mint dramaturgiában egy ilyen jól összerakott sorozat, hogy ebből a szempontból most nem csak a látványnál is megállja a helyét, mondjuk ez a Hunyadi? Abszolút. Vannak nyilván olyan, az a necces, hogy ez a sorozat első évada, ez 23 milliárd forintból készült, míg mondjuk a Witcher nevű sorozat, vagy Vaják néven ismerhető. Hú, de rossz magyarítás. Igen, nagyon rossz magyarítás, de akkor azt nem tudom, hogy látta, de az mondjuk csak 17 milliárd forintból, tehát hogy ilyenkor már magas elvárásokat támaszt ez a pénzösszeg, de hogy jó, a látványvilág, nincsenek ilyen nagyon kínos CGI megoldások, szóval szerintem működik. És értem, hogy ilyenkor ezt egyből a hatalommal azonosítja nagyon sok, nem tudom, ellenzéki szereplő, meg a Fákneres póló, ugye a forgatókönyvírónő így jelent meg a megnyitó eseményén a sorozatnak, de hogy ezeknek kell egy esélyt adni, meg szerintem nem rossz, hogyha be akarunk törni a nemzetközi filmiparban. Samu meggyőzött, hogy megnézem a Hunyadit, akkor tárcsorozatba veszem, és meg fogom nézni. Átugorjunk-e a Pride-ra, ha már itt a hunyadi leszbi jelenetéről ugorjunk át a Pride-ra, és hoztam még egy bevágást, ehhez nem kell fejhallgató, csak nézzük meg, hogy mi történt a parlamentben a héten, az országgyűlésben. Ez egy kommentád, egy piros, hát fehér, egy konkrétan zöld. Azt látjuk, hogy képviselő kezében füstgyertyák gyúlnak, piros és zöld színben, és a szélén nem látszik, de Hatházi Ákos egy narancssárgát is meggyújtott. Ez azután történt, hogy az országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot, és mielőtt beszélünk a konkrét törvényjavaslatról, ugye a Momentum már volt... Ami már törvény, bocsánat. Nagyon gyorsan, nagyon túl gyorsan történnek a dolgok. A jogalkotás nem szokta meg ezt a gyorsaságot. Hogy a Momentum már belebukott ebbe a füstgyertyázásba alapvetően, mert az egy a leghíresebb képviselőjüket, ugye most... Fekete Győr András felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert a 2018-as túlóra törvényeken füstgyertyázott. De hogy kicsit szerintem beszéljünk arról, de mondd, hogyha rossz a megközelítésem, csak 70 millió forintra büntette Kövér László a Momentumos képviselőket, én azt gondolom, hogy jogosan. Tehát, hogy ez a parlamentben politizálás, a Jakab Péter féle krumpli zsákos megmozdulások is abszolút antipatikusak voltak, és megértem, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, akiknek ez politikailag az, hogyha van egy párt, aki így prezentálja az ő érzéseiket, az egy ilyen jó pont lehet, de hiszem, hogy az országgyűlésben vannak szabályok, és egy zárt térben egy pirotechnikai eszközt egyszerűen nem gyújtunk meg, rosszul is lett az egyik képviselő, és nekem szerintem ez abszolút kontraproduktív egy pártra nézve, hogy ez megtörténik. Beszéljünk szerintem először akkor a Pride betiltásra adott politikai reakciókról, és utána még beszélhetünk magáról ugye a betiltásról, vagy a különböző dimenzióiról. Mert valóban a reakciók azért érdekesek, mert ezeknek van igazából így hosszabb távra kiható következménye. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt az innen és túlban, hogy én jogon, egyébként parlamenti jogból, parlamenti nyilvánosságból írtam a szakdolgozatomat, tehát én tudnék itt jó pár műsort ezzel megtölteni, de hogy valójában, ha más nyugat-európai parlamentek szabályozását nézzük, ez ott se fér bele. Tehát, hogy ez valójában a véleménynyilvánítás határai, azok billeghetnek, de nyilván az, hogy pirotechnikai eszközzel, tehát ezekről azért, hogy mondjam, valóban érdemes is vitát nyitni. Az, hogy büntetés lesz, ezt bekalkulálták. De érdemes, ha már említetted, és nagyon jó, hogy emlékszel erre a fekete győrös, füstgyertyázós, túlóra törvényes sztorira, mert ott valójában ugyanez a képlet. Történt egy törvénynek az elfogadása, amire az akkori ellenzék egy iszonyatosan szélsőséges választ adott parlamenten kívül és belül. Parlamenten belül is ott volt pulpitus lezárás, meg ilyen-olyan dolog. De az a kérdés valójában, hogy ott mi okozta a sikertelenséget? És az, hogy utána tulajdonképpen kétharmat lett a következő választáson az eredmény. És nekem az az állításom, és a Momentumnak a mostani cselekményével kapcsolatban is ez a fő kérdésem, hogy ha ez nem egy határvonalhúzás, hogyha ez nem kíséri a politikai cselekvő részéről egy olyan következmény, hogy akkor itt most egy határvonalon vagyunk, és innentől most már semminek semmi értelme nincsen, mert ez egy olyan fontos dolog, hanem ha ezek után a Momentum ugyanúgy majd, amikor majd bemegy a parlamentbe, meg szavazgat, meg interpellálgat, meg nem tudom mit csinál, akkor ezeknek nincsen semmilyen hatása és értelme. Tehát, hogy így önmagukban ezeknek a cselekményeknek semmifajta következménye nem tud lenni. Ugye a Momentumnak pont az volt a legnagyobb ereje, hogy nagyon gyorsan tudtak reagálni politikai történésekre, és nem tudom, a társadalom haragját be tudták csatornázni a politikába. Én azt láttam, hogy az mondjuk egy jó húzás volt, hogy egyből aznap tüntetést hirdettek a Kossuth térre, viszont a párt hitelességét szerintem jól fémjelzi, vagy a támogatottságát, hogy ezen a tüntetésen 2000 ember jelent meg valójában. És utána ment az átvonulás a Margit hídra, amit gyorsan levertek, és elvittek 3 embert, és aztán ennyi történt. Igen, de hogy itt most nem is a számháború szerintem a lényeg, hanem az, hogy mi a politikai célja ennek a tüntetésnek, mi a következménye, mi fog ebből történni. Közben breaking news, olvassuk be, hogy a kedves kommentelők és Kapcsándi Rihárnak a külön köszönet, hogy Varjú László nyert az Időközin. Mindjárt megnézzük, várjuk meg egy picit az összes pontos eredményt, mert erről is pár gondolatot majd fogunk a beszélgetés végén, de Pride-ra visszaugorva, hogy ugye a Momentum szempontjából most úgy néz ki ez az egész dolog, hogy valamibe kapaszkodni kell, hogy hát élethalál harc zajlik, és valahogy életben maradjon ez a párt. És azt mondják, hogy oké, akkor letesszük a liberális és ilyen témák mellett a garast, és ezt fogjuk nyomatni. Hogyha ez lesz a következő egy évben, hogy szisztematikusan erre politikát tudnak építeni, akkor akár ilyen performanszokkal lehet, hogy néhány választó azt mondja, hogy morális alapon politizálást szeretnék, és neki, mondja az a szavazó, nem fog beleférni az, hogy Magyar Péter nem áll az élére ennek, és nem megy ki a Pride-ra, és így tovább, és így tovább. És a Momentum megcélozhatja ezeket a szavazókat. De ez nem egy eseményen fog eldőlni, hanem a következő egy év szisztematikus munkájában. Arra azért abszolút kíváncsi vagyok, hogy ugye Hatházi Ákos is amúgy tüntetést szervezett a jövő hétre már, és ugye Karácsony Gergely az élharcosa, vagy őt tudjuk azonosítani azzal a karakterrel, aki talán a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon, és aki szintén kiállt a Pride mellett, és azt mondta, hogy idén mindennél nagyobb lesz a Pride, és kíváncsi leszek arra, nem hiszek benne, de kíváncsi vagyok arra, hogyha, amit elmondtál, hogy az egy éven keresztül ezt konzekvensen tudják ezt a politikát vinni, akár a Momentumban, ha Sztázi Ákossal összeállva, vagy bárkivel, aki még maradt ott, akkor az Magyar Péter szavazóiból kit fog onnan elbizonytalanítani, vagy aki kiakad arra, hogy figyelj, minket nem képviselsz Magyar Péter, és ez nem jó, és ez tök érdekes, mert a Tisza tábornak a nagy része, aki így is úgy ott fog maradni, az meg nagyon rájuk fog szállni ezekre a szavazókra, akik meg azt mondják, hogy Magyar Péter miért nem állsz ki mellettünk. Szóval ez az a konfliktus, amit Magyar Péter ugye megpróbált már így lekommunikálni, hogy ezt hogyan oldja föl, de ez nagyon nagy kérdés szerintem, hogy mi fog történni. Hát nem, egy tök fontos dolgot mondasz, mert valójában ennek az egész Pride történetnek 3 dimenziója van. Van a jogi dimenziója, van a politikai dimenziója, és van a morális dimenziója. A jogi dimenzió lényege, hogy a gyülekezési jogot hogyan lehet korlátozni, és valójában az európai, az általunk is, Magyarország által is közösen elfogadott európai normarendszerbe ez hogy fér bele. A politikai dimenziója az, hogy a 2026-os választások szempontjából melyik pártnak a saját táborát és a saját növekedési potenciáját figyelembe véve ezt hogy kell kezelni, és van a morális dimenziója, nem elhanyagolható, hogy rendben van-e az, hogy különböző csoportokat, különböző embereket kipécéz a hatalom, és különböző eszközökkel egyes szabadságjogaiktól megfosztja. És hogyha a politikai dimenzióra koncentrálunk, akkor pontosan beazonosítható, hogy a Fidesznek most az az érdeke, hogy olyan konfliktusokat, hírlevelemben ezt úgy neveztem el, hogy olyan termékeny, számukra termékeny konfliktusokat hozzanak létre, amelyben a saját szavazóik egységesek, az ellenzéket viszont megosztja ez a dolog. Mert hogy Magyar Péternek nem az az érdeke, hogy erről legyen szó, a Pride-ról, hanem az az érdeke, hogy megélhetésről, a saját ígéreteiről, népszavazásról, árakról, inflációról erről legyen szó, de az ellenzék egy másik részének, például Momentumnak, Hatházi Ákosnak, meg az az érdeke, hogy igen, akkor ezekről a identitás kérdésekről, morális kérdésekről beszéljünk, hát a pár százalékot sikerül összekaparni. És ez az, amit lássunk be, hogy a Fidesz érdeke, ő is a saját érdeke szerint jár el, a Momentum és Hatházi is a saját érdeke szerint jár el, csak ez a két érdek most egybeesik, és Magyar Péterével nem esik egybe. És a Fidesz pontosan ilyen termékeny konfliktusokat fog keresni a következő egy évben. Amúgy ez egy vagy egy abszolút jó megfigyelés, meg jó, hogy ezt így tudod disztingválni. Én csak azért ülök itt kis és szomorúan, mert így picit azt élem meg, hogy a rendszerváltáskor kiharcoltunk magunknak olyan szabadságjogokat, amik egy demokráciában így alapvetően járnak az embereknek, és most azért konkrétan ez történik, hogy a gyermekvédelem mögé bújva egy kisebbségi csoportnak korlátozzák a jogait. És konkrétan az történik, hogy lesz egy esemény júniusban, amire, hogyha kimész, akár ha kimész te, akár ha kimegyek én, akkor 200 000 forintra büntethetőek leszünk, és nem tudom, hogy lesz, szét fogják verni a tüntetést, vagy sem. Ez kérdéses, nem hiszem. Orbán Viktor legalábbis az európai porondon ezt mondta. De hogy egy jogkorlátozás történik, ami azért egy szintlépés. És teljesen igaz, amit mondasz, és éppen ezért, ha szétszálazzuk, hogy jogi szempontból is van egy csomó kérdőjel, morális szempontból még több kérdőjel van, de tisztán a politikai szempontból, és ott ezt kell nézni, hogy 26-nak mi az érdeke, és éppen Ádám, Dukai Ádám írja, hogy a Fidesznek már nincs elég szavazója, nem értem, miért mennek arra, hogy mozgósítsák őket. Hát azért keresi a termékeny konfliktusokat Orbán Viktor, mert az ő saját szavazótáborában, és erről kutatások vannak nekik is, meg nyilvánosságra is került medián és publikus kutatás, meg van a Pride iránti elutasítottság, rendben van ez az identitás kérdés, az ellenzéknél nincsen rendben, megosztja, ha sikerül megosztani az ellenzéket, és azt létrehozni, hogy több százezer ember ne szavazzon a Tiszára az ilyen identitás kérdések miatt, akkor ez egy nagyon jó fejlemény a Fidesz számára. És akkor még vannak kommentek, amiket beírtatok. Barta Endre például azt mondja, hogy Hatházi úr mondta, hogy nem szabad, vagy nincs értelme a parlamentben politizálni, aztán mégis bement füstgyertyázni. Ez ugyanaz a hitelességi válság szerintem, amit hát látunk. Ezt olyannyira Endrének igaza van, hogy valójában ez a parlamentbe bemenni, nem bemenni kérdést, ezt évek, vagy hát már nem tudom hány ciklus óta cipeli az ellenzék magával, és ugye azt az ellentmondást nem sikerült a régi ellenzéknek feloldania, hogy akkor ez most nem demokrácia, de indulunk választásokon, de a parlamentbe bemegyünk, meg kell az erőforrás, meg a nyilvánosság, meg a pénz, de valójában nem tartjuk ezt a parlament. Tehát, hogy nem tudják ezt az egészet megoldani. Ebből a szempontból Magyar Péter egy tiszta lapot nyitott, ő azt mondta, hogy le kell győzni választáson a Fideszt, és le lehet győzni, és abba a parlamentbe szeretne politizálni, ezért például az időköziken ő nem indul, mert ebben a parlamentben már nem akar részt venni. Azt írja a Tempó, hogy az arcfelismerő kamerák miatt az idén állarcos Pride lesz, és amúgy erre szerintem nagyon sokan gondolnak, de ugye az törvénybe ütközik, hogy ilyen eseményen eltakarja az ember az arcát, szóval akkor a 200 000-re még rájön valami plusz. Hát ugye, hogyha itt 200 000 ember felvesz egy Orbán Viktor, vagy Szájer József, vagy Bese atya áll arcot, akkor aztán kiket fog megtalálni, ugye ez az arcfelismerő szoftver. Ez is egy nagyon érdekes jogi kérdés, vagy jogi érdek, tényleg jogi szempontból azért elgondolkodtató, hogy akkor mire lehet bevetni ezt az arcfelismerő szoftvert. De ha visszaugrunk megint a jogi szintről erre a politikai szintre, valójában a Fidesznek az egy kellemes meccs, hogyha ez majd elhúzódik, hogy akkor nyáron arról lesz szó, hogy Magyar Péter az ellenzék vezetője, miért nem ment el a Pride-ra, ugye azt ígéri, hogy ő nem megy el, a gyülekezési jogot vissza fogja állítani, de szerinte nincs helye. Hogyha betiltják ezt, és elmegy EU-s fórumokra majd ez az egész, akkor nyúlik jó hosszan a választásokig ez a kérdés, és addig se kell arról beszélni, hogy tejfölkorlátozás van, meg mennyivel nőnek az árak. Bojka még azt írja, hogy MZP érti egyedül az egészet, hogy nem ül fel a Fidesz Pride vonatra, és ő tudja, mit jelent az oszd meg és uralkodj. Amúgy érdekes, hogy MZP talán az ismertebb ellenzéki figurák közül talán az első, de ebben nem vagyok biztos, aki azt mondta, hogy ellenzéki pártok, akkor van itt a legnagyobb esély kormányváltásra, amit elvileg mindannyian akartok, hogyha ti nem indultok el a választásokon, amit ugye már, amit ugye a Kutyapárt, a Momentum, meg nem tudom, mindenki már kijelentette, hogy ők el fognak indulni 26-ban. Jó, hát miután már nincs mögötte lényegi politikai erő, ezért ilyen szempontból logikusan lép meg, meg könnyen beszél. Viszont van még kérdés, és tök jó, hogy ezekhez így hozzászóltok, meg nekünk is jó visszajelzés, hogy mi érdekel titeket. Szóval azt mondja Faragó Lili, vagy azt kérdezi, hogy szerintetek a Momentumnak milyen lépés lenne most okos, inkább Magyar Péter mellé állni valamilyen formában. Hát nem vagyunk szerencsére ugye a Momentumnak a tanácsadói, de ugye az a fő probléma, hogy a Momentumnak még a meglévő maradék szavazói mit akarnak ebben az egész kérdésben? Tehát itt, ha az lesz az erősebb, hogy kormányváltást és Orbán Viktor leváltását szeretnék, akkor ezek a momentumos volt szavazók, vagy momentumos szavazók, ezek le fognak a Tiszára szavazni, mert hát ők tudják a kormányváltáshoz közelebb vinni. Ha a Momentum olyan szavazókat gyűjt, és őket tudja képviselni, aki azt mondja, hogy ezek olyan kérdések, a gyülekezési jog, a Pride, a liberális értékek képviselete, amely mindent felülír, még azt is, hogy itt nem a kormányváltásról van szó, hanem hogy ki kell állni ezekért, akkor bizony ezeket következetesen ciklusokon át kell képviselni, még akkor is, hogyha ez 2026-ban lehet, hogy nem jelent parlamentbe jutást. De hát itt nem tudom, hogy a Momentumnál milyen hosszú tervezés zajlik ebben. Én ehhez nem tudok mit hozzátenni, inkább felolvasom Morgan Marlom, szép név. Ú, de jó, irillem. Hogy a kutyák meg egy hónap múlva akarnak békemenetelni, addigra mindenki el is felejti az egészet. A Kutyapártnak ugye lesz egy akciója április 20-a körül, ahol azt mondják, hogy a kormánynak az a célja, hogy mindenki legyen ugyanolyan, hogy így uniformizálódjon a társadalom, ezért azt mondják, hogy szürke felsőben mindenki vonuljon ezen a békemeneten, vagy nem tudom, hogy ennek mi így a hivatalos neve, és a nagy az érdeklődés, már kb. Ilyen 20-25 ezer reakció van az eseményen. Érdekes az a kritika, hogy igen, a választói emlékezet az milyen, ilyen aranyhalszerű, szóval lehet, hogy mindenki el fogja felejteni, én nem hiszem, mert az most egy elég nagy volumenű történés azért. Dukai Ádám vett viszont fel egy olyan fontos kérdést, amiről szerintem érdemes beszélnünk még. Azt írja, hogy sokan az ellenzékben értik, hogy ez nem a Pride-ról szól. Törökországban is így kezdődött, és most letartóztatták Erdogan legfőbb kihívóját. Ugye itt arról van szó, és ez is egy fontos hír ezen a héten, hogy Isztambul ellenzéki polgármesterét, főpolgármesterét először hát megfosztották a diplomájától, majd utána eljárás meg letartóztatás volt, és ez az isztambuli polgármester leginkább arról híres, hogy ő igazából az, aki Erdogánnak a legfőbb kihívója, adott esetben a hatalmára a legveszélyesebb ember lehet. És hát hogyha hasonlóságokat nézzük, és ettől fél ugye nagyon sok ellenzéki szavazó, hogyha itt elkezdi a hatalom és a rendszer ezt a játékot, akkor az lehet a vége. És volt is ilyen kérdése egyébként előbb, hogy Magyar Pétert is mondjuk letartóztathatják-e, megfoszthatják-e attól, hogy induljon a választásokon. És itt megint csak az erre a válaszom, hogy ugye az már egy teljesen más szint, és az pontosan, hogyha Magyar Pétert fosztják meg az indulástól, akkor ott nagyon sok ellenzéki szavazó és Tiszás is azt mondja, hogy akkor nincs hova hátrálni, mert hogy itt nem az van, hogy akkor majd választanak egy új pártelnököt, vagy egy új képviselőt, vagy nem tudom, ezt megyünk tovább, hanem ott egy határvonalat fog nyilván az ellenzék húzni. És hogy a párhuzamot nézzük, hogy itt azért ez nem csak azon múlik, hogy Orbán Viktor mit akar, hát amikor Fekete Győr Andrást megfosztják a mandátumától, és a Momentumnak az erre a válasz, hogy akkor Csekatkát küldi be a parlamentbe, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy akkor itt nem is kell határvonalat húzni, hanem menjünk tovább ebben a kérdésben. Magyar Péternél alig, ha így történne ez a forgatókönyv. Meg a Törökország mellett még Oroszországhoz is nagyon sokan hasonlítják ezt az idővonalat, ami történik a magyar választásokon, és nekem eszembe jutott egy történet, hogy olvasok most egy könyvet, amit amúgy a Szabolcs ajánlott, ez a Tim Marshallnak a Földrajz fogságában című könyve, ami ilyen földrajzi szempontok alapján elemzi a politikát, és ott már szó volt erről az isztambuli polgármesterről, és van, a 2010-es években volt egy ilyen helyi választás Isztambulban, és nem Erdogánék nyertek. És akkor Erdogán mindent ki akart találni, hogy itt meg kell ismételni a választásokat, és annyira felhúzták magukat a választók, hogy megismételték a választásokat, és ott még több szavazatot kapott az ellenzékére. Így szokott lenni. De látom, hogy te már nézed a választás eredményeit. Amíg egy picit itt Samu szóval tartott titeket, addig rápillantottam, hogy az újpesti időközi választásnak egész pontosan mi az eredménye, és ezt hogyan értelmezzük, és mivel ilyen nagyon up-to-date-ek vagyunk, és élőben zajlik minden, ezért... Beszéljünk akkor szerintem egy pár szóban erről az újpesti időköziről. Ugye itt azért kellett kiírni, mert Varjú László, DK-s képviselőt szintén ugye egy perben elítélték, pont azért, mert ő a közmédiának a székházában hát dulakodott, és a bíró szerint ugye ő volt az, aki a biztonsági őrt megsértette. Na de a lényeg az, hogy Varjú László mielőtt megfosztották volna, lemondott, hogy aztán most újra indulhasson, és elnyerje újra a mandátumot. Varjú László nyert tehát 51%-kal 7150 szavazattal, a második pedig a Fidesz jelöltje 34,7%-kal 4868 szavazattal. Na most ez papírforma, tehát hogy azt ezért lehetett tudni, hogy Varjú László nyer, pláne úgy, hogy a Tisza és a Kutyapárt nem indul ezen, de hogy éppen egy mai posztomban összeszedtem, és akkor ezt nézem még meg, hogy ezeket a számokat hogyan értelmezzük, mert hogy Varjúnak igen a százaléka, ez az 51-34, ez nyilvánvalóan egy olyan, amit Gyurcsány Ferenc majd felmutathatja, mennyire szükség van a DK-ra a kormányváltásba. De hogyha tényleg így a számadatokat nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy az a Varjú László, aki 2018-ban még 23.238 szavazatot, 22-ben 28.195 szavazatot kapott, ő most ugye 7150 szavazatot tudott mozgósítani. De ne legyünk igazságtalanok, mert más egy időközi meg egy parlamenti, viszont 2014-ben volt már egy időközi választás pont itt Újpesten, pont ugyanebben a választókerületben, amelyet akkor a Kis Péter MSZP-s képviselő halála után írtak ki, és akkor az ellenzék, tehát az MSZP nyert, és akkor Horváth Imre 13.338 szavazattal tudta ezt az egészet abszolválni. Ami azt jelenti, hogy ha százalékoktól el is tekintünk, és ha tényleg ezeket a számokat nézzük, akkor a DK hozta a kötelezőt, fel tudja mutatni Varjúnak az újabb mandátumát, de azért ez jelzi, hogy az ellenzéknek, meg az ellenzéki szavazóknak a nagy része, a tízezrei, azok tényleg úgy látták, hogy inkább nem mennek el most erre szavazni, és nem vesznek részt ezen. Nekem ebből a sztoriból csak annyi, vagy hogy nem annyira nem izgatott, vagy nem néztem el utána így, hogy mi történik Újpesten, viszont a fideszes jelölt, Arató, vagy Rengei Zsolt. Renge Zsolt, ő nem az a csávó, aki eddig minden választását elvesztette? Ő még nem indult, tehát valakivel keverhetted. Ő egy fidelitásból jött, és ebben a választókerületben Nem is, ő nem is számít erős jelöltnek, mert hogy van egy volt fideszes polgármester, Winter Mantel Zsolt, akinek sokkal nagyobb ott az ismertsége, uh-huh. meg a népszerűsége. Valójában ez egy olyan választás volt, amely így a fű alatt marad, otthon a négy fal között marad, mert sem a Fidesznek, sem a Tiszának nem érdeke erről beszélni, és nagy jelentőséget éppen azért nem érdemes tulajdonítani, mert itt a Fidesz-Tisza küzdelem az elmaradt, és ebből a szempontból ez egy olyan papírforma választás, ahol majd Gyurcsány Ferenc valószínűleg arra kihasználja, hogy elmondja százszor, hogy csak Varjú László nyerhet majd jövőre, de a Tisza ezt alig, hanem könnyen le fogja szerelni. És még mielőtt lassan már a vége felé haladunk a műsornak, de még Bojkának van egy érdekes kommentje, hogy belsős Tisza info, bár biztos már ti is hallottatok róla, hogy van B és C terv, hogyha Magyar Pétert félreállítanák, és lesz helyette más nyilván, ha máshogy nem megy. Mert azt nem hagynánk szó nélkül. Ki, hogyha Magyar Pétert félreállítanák, akkor ki indulna helyette? Én azt gondolom, hogy bármennyire is így a politikai tervezésben ezeket végig kell gondolni, de hogy az nyilvánvalóan a Tisza párt az nem egy olyan párt, hát egy éve nem is létezett, amelyik az akkor, hogyha nincs egy vezető, akkor majd a kongresszusa, meg a választmánya, meg a mit tudom én milyen alapszervei felmenő rendszerben majd egy új embert választanak. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók számára ez egy olyan határvonal lenne, ahol az, hogy milyen B, meg C, meg D, meg Z tervek vannak, az elhanyagolható ahhoz képest, ami káosz és anarchia rászabadulhatna az országra. Tehát én komolyan azt gondolom, hogy egy ilyen esetben előállna egy olyan politikai szituáció, hogy van egy nagyon nagy tömeg, amelyik úgy érzi, hogy az ő politikai képviseletétől megfosztják, akkor kiszámíthatatlan, tényleg elképzelhetetlen, hogy ha mondjuk utcára megy ez a tömeg, akkor mi történik. Na és hát akkor ezen a ponton megköszönjük nektek a figyelmet, és nagyon szépen köszönjük, hogy én abszolút örülök annak, hogy ilyen sokan kérdeztetek, aktívan jelen voltatok, lesz a jövő héten is innen és túl, majd értesítünk titeket az időpontról, bár szerintem ez a vasárnapi időpont az egész jól kezd beállni, szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nem mondtam el? Én azt, hogy visszanézhető a YouTube-on, és lehet, hogy épp visszanézitek most ezt az adást, kövessétek be a YouTube-on a Innen és Túl csatornáját, Samut is, engem is, bárhol, és akkor jövő héten is találkozunk, és kérdezzetek. Szervusztok! Sziasztok!